فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Şimdi ders serisinin elhamdülillah konusu değişmişti. Ne dedik? Ehl-i sünnetin itikat esaslarıyla alakalı geçmiş ulemamızın tasnif ettiği sünnet denen kitaplar var. Onları irdeliyoruz. Bizim ile diğer fırkaları bizden yani ayrıldığımız temel nokta, biz selefin anladığı şekilde bu dini anlamaya çalışıyoruz. Yani geçmiş salihlerin anladığı şekilde. O salihleri nasıl anlamışlar, o salihler nasıl amel etmişler. Çünkü İmam Malik'in de söylediği gibi bu ümmetin ilkleri neyle kurtulduysa sonları da onunla kurtulacaktır diyor. Berbahari'de Hicri 329'da vefat eden şeyhlardan bir tanesiydi. Ne dedik? Hanbelilerin büyüklerinden, fakihlerinden İbn Kesir, İmam Zehebi, bütün ulema tezkiye etmişler. O sünnetin sahibidir, bidatçıların düşmanıdır. Allah kendisine rahmet etsin. Ehli sünnetin esaslarını ortaya çıkarmış ve bunları maddelendirmiş, madde madde yazmış. 130'dan fazla madde var. Biz geçen hafta 7. maddede kalmıştık. Evet. Ha doğru. Şimdi ben bu hafta bazı geçen hafta ile alakalı şeyler hazırladım. O yüzden öyle söyledim. Hakkınızı helal edin. Geçen hafta demişti ki, bir ufak bir özet geçersek, 6. maddede "E'alem ennel hurucu anit tarik ale vecehin." Yani yoldan çıkmak iki şekilde olur demişti. Birincisi, bir adam ayağa kayar, zelle yapar. Alimi kastediyor burada. Hayırdan başka bir şey istemezdi. Ve buna, bu yaptığı hatada, zellede de uyan kişi ne olurdu diyor? Helak olurdu diyordu. Şimdi neden böyle bir şey söyledi? Çünkü maalesef İmam Şatibi'nin de Muvafakat'ta El-İtisam'da söylediği gibi, bidat ehlinin özelliği geçmiş alimlerin, kendilerinden öncekilerin hatalarını toplayıp onu kendilerine din edinmeleridir. Bunun bariz şeyleri, delilleri selefte olsun, Kur'an ve sünnette olsun çok açık bir şekilde var. Mesela bunun en bariz şekilde anlatan şey, neden hani insan buna meylediyor? Neden alimin zellesini alıyor? Çünkü insanın fıtratında ne var? İnsanın fıtratında işin kolayına kaçmak var. O yüzden Ali İbni Mesud radıyallahu anhu diyor ki, "Haddifun nase bima yefhamun." İnsanların anlayacağı kadarını insanlara verin. Yani şimdi adama bir şeyin tafsilatını anlatacağım. Bak işte şu insan şunu, şu küfrü şöyle işlerse kafir olmaz, böyle işlerse kafir olur. Sen adama anlamayacağı bir tafsilat anlatınca adam ondan cevaz çıkartıyor. Yani bugün vakada yaşadığımız birkaç kıssa var malum. Yani o hocaların problemi şey değil, şirke İslam demek değil. Tamam, doğru söylüyorlar, bunlar küfürdür diyorlar. Ama tafsilatı getiriyorlar. İnsanlar da tafsilatı anlamadıkları için hemen cevazmış zannedip, cevaz gibi alıp onunla amel etmeye kalkıyorlar. O yüzden İbn Mesud radıyallahu anhu diyor ki, insanlara anlayacakları kadarlarını haber verin. Eturidune eyyükezziballahu ve rasuleh. Allah ve Resulü'nü yalanlamalarını ister misiniz diyor. Yani insanın fıtratında şeye meyil var. Cevaza, ruhsata yapışmak. O yüzden bakın, dikkat edin. Kur'an başından sonuna kadar neyi anlatır? Neyin kötülüğünü anlatır? Şirkin kötülüğünü anlatır. Doğru mu? İcma ile şirkin tek ruhsatı nedir? İbnül Kayyum'un naklettiği icmada ikrahtır. Öyle mi? Peki ikrahın anlatıldığı ayet kaç tanedir? Sadece bir tanedir. Nahl suresindeki ayettir. Ama Kur'an başından sonuna kadar insanlığa şirkin kötülüğünü anlatır. Şirkin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatır. Sadece ve sadece bir ayette Allah bunun ruhsatı olan ikrahtan bahsediyor. Niye Allah bu ruhsatın tafsilatından mesela 10-15 ayette bahsedip, Allah bunu da dilese yapabilirdi Allah subhanahu wa ta'ala. O her işini hikmetle yapandır. İnsan ne yapıyor? Kolaya meylediyor, ruhsata meylediyor. Aynı şekilde Muaz'dan gelen Sahihayn'de Bukhari ve Müslim rivayet ettiği bir söz daha var. Efele ubeşşirün nas, hani la ilahe illallah diyenin cennete girmesi hadisi var ya, insanları müjdelemeyeyim mi diyor. Kale la tubeşşirhum feyettekilu. İnsanları müjdeleme, tembelleşirler diyor. Yani eğer adam La ilahe illallah ehli olursa, yani hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmazsa, Allah'tan başka ilah olmadığını hem sözüyle hem ameliyle birbirine muvafık bir şekilde ortaya koyarsa, haram da işlese, günah da işlese, fısk fücur da işlese, Allah'ın izniyle cennete girecektir. Öyle veya böyle Allah nasip dilerse. Ne diyor Muaz'a? Sakın insanlara haber verme. Ne yaparlar? Tembellik yaparlar. Çünkü insanın fıtratında olan şey budur. Önce ne yapması lazım insanın? Önce üzerine düşen vacipleri mücmel olarak, genel olarak talim edip öğrenmesi lazım. Gene insanlığın tabii ki bu hatalara düşmesinin selefte birkaç alim tarafından ortaya konulmuş şekli var. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anhu bunlardan bir tanesi. Muaz bin Cebel her zaman şeye çıktığı zaman, hutbeye çıktığı zaman kendisi ne? Sahabenin en fakihlerinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bu ümmetin haramını helalini bilen en iyi kimdir diyor? Muaz'dır diyor. Allah ondan razı olsun. Muaz bin Cebel öyle bir sahabedir. Yani peygambere secdesi var ya, cehalet ashabının, işte bidat ehlinin, kalbinde hastalık olanların delil olarak cehalet özürdür deyip getirdikleri hadis var ya, Muaz'ın peygambere secde etmesi. Muaz peygambere secde etmenin küfür olduğunu bilmeyecek kadar cahil bir sahabe değil. Muaz sahabenin alimi. Yalnız o ne secdesiydi? Selam secdesiydi. Selam secdesi caizdi. Tıpkı meleklerin Adem'e, Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf suresinde Allah'ın beyan ettiği gibi Yakup aleyhisselama secde etmeleri bu baptandır. Ve Muaz da böyle bir secde yapmıştı. Haşa ibadet secdesi yapmamıştı. İşte bu Muaz İbni Cebel radıyallahu anhu hutbeye çıktığı zaman her zaman dermiş ki helekel murtabun, helak oldular şunlar. Kimler onlar, o şey yapanlar, fitneye düşenler? İnne vara'akum fitenen yukthiru fihel mal. Öyle günler gelecek ki diyor Muaz bin Cebel, o günlerde ne olacak? Fitneler artacak, mal artacak o günlerde. Mal olacak, fitne de bir olacak. Yani elhamdülillah bugün çok mal var. İnanın fakirlik yok bugün. Yani özellikle o sağ sol çatışmaları döneminde Türkiye'de yaşlı olan insanlar daha iyi bilirler bunu. Bizden daha iyi bilirler. İnsanların karneyle ekmek aldığı, karneyle işte bir şeyleri tedarik ettiği günler. Sayıya göre gıdanın verildiği günler. Bugün isteyen istediği kadar alabiliyor ya. Yani. Mal var ama maalesef bir o kadar da fitne var yani. Müslümanların arasında bir o kadar da fitne var. وَيَفْتَهُ فِيهَا الْقُرْآنِ. O gün insanlar Kur'an'ı açacaklar. Hatta يَقْرَأُهُ الْمُؤْمِنِ. Mümin bu kitabı okuyacak. وَالْمُنَافِقْ. Münafık okuyacak. وَالْمَرْعَ. Kadın okuyacak. وَالْصَب۪ي. وَالْأَسْوَتْ وَالْأَحْمَرْ. Siyah, beyaz. Herkes okuyacak o gün Kur'an'ı. فَيُوشَكُ أَحَدُهُ مَنْ يَقُولُ. İnsanlar şüpheye düşecekler. Onlardan bir tanesi şüpheye düşecek o gün. Diyecek ki قَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَمَا أَظُنَّ أَنْ يَتَّبِعُونِ حَتَّى أَبْتَدَ عَلَهُمْ غَيْرَهُ. Adam diyecek ki ben zannediyorum ki ben bu Kur'an'ı okudum, bana tabi olana kadar siz batıl üzeresiniz. Veya bana tabi olana kadar bidattan kurtulamazsınız. Böyle şeyler söylemeye başlayacak. وَاِيَّاكُمْ وَمَبْتَدَى. Sizi bidat çıkarmaktan sakındırırım diyor Muaz bin Cebel. فَاِنَّ كُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَ. Çünkü her bidat sapıklıktır. وَاِيَّاكُمْ. Sizi şundan sakındırırım. زَيْغَةِ الْحَك۪يمِ. Alimin sapıklığından. Bu çok önemli bir söz. Alimin sapıklığından sizi sakındırırım. فَاِنَّ الشَّيْطَنْ قَدْ يَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِ الْحَك۪يمِ. Çünkü şeytan bazen alimin dilinden konuşur. بِكَلِمَةِ الْدَلَالَ. O delalet kelimesini alimin ağzından çıkartır. Niye? Alim de bir beşerdir. Belen Bahura bunun en bariz örneğidir değil mi? Beni İsrail'in en büyüğü, Beni İsrail'in döneminde en abidi, Allah'a dua ettiğinde Allah'ın duasına icabet ettiği, Ya Rabbi yağmur indir dediğinde yağmur indiren öyle salih biri. Ama nasıl öldü? Kafir öldü. Gene o kız kardeşlerini bir rahibin yanına emanet edip cihada giden üç kardeş kıssası da var. Uzun bir hadis var değil mi? Orada da o kafir olarak ölen rahip gene peygamberin hadiste söylediği gibi Beni İsrail'in en abidiydi. Böyle insanlar olmalarına rağmen şeytan bunların ne yaptı? Ayaklarını kaydırdı. O yüzden Muaz bin Cebel diyor ki bazen şeytan alimin dilinden konuşur. Bazen bilenin dilinden konuşur şeytan. وَاِنَّ الْمُنَافِقَتْ يَقُولُ كَلِمَةُ الْحَقِّ. Bazen münafık da hak kelime söyler diyor. Adam münafıktır. Adamın amellerine bakarsın. Bu adamda münafık hasletleri var dersin. Ama aslında hakkı söylüyordu. Ama sen adamın amellerine bakıp hakkı reddedebilirsin. Allah muhafaza. İşte fitnesi budur. Münafık bazen hakkı söyleyecek o fitne günlerinde. Alim olanlar da batılı söyleyecekler. Şeytan onların dilleriyle belki konuşturacak. Galu. Ha, devam etti ve dedi ki fetalakul hakka ammen ca'e bihi. Nerede görürseniz görün hakkı alın dedi Muaz bin Cebel. Fe inne alel hakki nuran. Çünkü hakkın üzerinde nur vardır. Hakkın üzerinde o Rahman'ın dilediklerine gösterdiği bir nur, ışık vardır. Galu dediler ki keyfe zeygatil hakim. Yani alimin sapıklığı nasıl olur yani? Muaz bin Cebel'e sordular. Gal hiye kelimetun tara'avakum fetefek فَتَفَكَّرُونَهُ وَتَقُولُونَ مَا هَذِهِ. Öyle bir söz söyler ki şey vardır, yani sözde takva vardır zahirde baktığında, insan ayırt edemez. Siz onu tefekkür edersiniz, dersiniz ki bu ne yapıyor, ne söylüyor. Yani söylediğin işin içinden çıkamazsınız. Batıl, o aslında batılı size sunmuştur, batılı arz etmiştir ama işin içinden çıkamıyorsunuz. Maalesef bugün olduğu gibi. Dünya Alimler Birliği Başkanı diye alimler toplamışlar. Başında da Kardavi diye bir zındık var. Yahudi Hristiyanına bile tekfir etmeyen bir adam yani. El Cezire televizyonunda biri bağlanıyor, soruyor. İşte biz Mısır'dan arıyoruz. Mısır'da işte Hristiyan kafirlere karşı diyor nasıl muamele edeceğiz? Hani Allah kafirlere karşı buğzu, düşmanlığı emretmiş. O hemen diyor ki öyle deme, onlara kafir deme diyor. Canlı yayında El Cezire'de gerçekleşmiş bir konuşmadır. Bu adam Dünya Alimler Birliği Başkanı, dünyaya alim olarak sunulmuş ama şeytan onun dilinden, lisanından konuşuyor ve onun eliyle batılını yayıyor şeytan. Öyle bir döneme gelmişiz ki Muaz bin Cebel radıyallahu anhu o zaman ne yapmıştı? Bundan insanları sakındırmıştı. Gene İbn Abbas'tan nakledilen bir söz var. Veylül lil etba'i min atharatil alim. Alimin hatalarına yapışan, tabi olanlara veyl olsun, yazıklar olsun. Kıyıl keyfe zelik. İbn Abbas'a denildi ki bu nasıl oluyor? Kal yakulul alim şeyen bi ra'yihi. Alim kendi görüşüyle bir şey söyler. Thumme yecidu men huve alimu minhu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra o alimden daha iyi bilen başka biri vardır peygamberin sözünü. Görür o adam hakkı söylüyor. Feyetruku kavlehu thumme yemdil etba'. Ama o adamın sözünü bırakır, öbür adamın kendi tabi olduğunun peşine gider. Yani bir alim var, kendi hevasından bir şey söylüyor, kendi görüşünü ortaya koyuyor. Burada bir adam var, o da peygamberin sözünü naklediyor, hakkı getirmiş ama bunun tabisi ne yapmış? Kendi imamı olmadığı için kendi imamı olmayanın sözünü almamış. Kendi imamına mutasip olmuş, kendi imamına taassup edilmiş, onun batılını almış, peygamberin sözünü terk etmiş. İbn Abbas diyor, bunlara yazıklar olsun. Öyle günler gelecek insanların üzerine. Gene İbnül Kayyim Rahimeullah da İlam-ül Muvakkin'de böyle söylüyor. Biz diyor insanları alimlerin zellelerinden sakındırırız diyor. İlam-ül Muvakkin'de biz insanları alimlerin zellelerinden sakındırırız. Nice insanlar sıhhati belirli olmayan, nice insanlar o imamın söyleyip söylemediği belli olmayan sözlerden dolayı saptılar diyor. Örnek, Kadiyyat'ın Eş-Şifa kitabını açarsanız İmam Malik bir adama peygamberin kabrine yönel ve ondan şefaat iste diye bir sözünü görebilirsiniz. Kadiyyat bunu nakletmiş. Kadiyyat nakletmiş ama İmam Malik bu sözü söylemiş mi? İbn-i Teymiye Fetava'da o kadar güzel izah etmiş ki bunu. Bu sözü İmam Malik söylememiştir. Şu şu sebeplerden dolayı işte senedinde şu vardır. Şu adam yalancıdır. Bu adam bir hadisi alınmaz. Bu hadis kesiktir senet olarak demiş. Ortaya koymuş ve İmam Malik böyle bir söz söylemediğini ispatlamış. Peki bu ispatı bilmeyen bir adam İmam Malik'in bu sözüne ulaşsaydı ve bu sözle insan sapsaydı, dinde bidat olan bir meseleye yapışmış olsaydı ne olacaktı? Belki de şirke düşecekti, sapıtacaktı. Oradan farklı noktalara varacaktı. Niye? Daha o alimin söylediği dahi belli değil bu sözü. O yüzden diyor İbnül Kayyum daha sıhhati yakine ulaşmamış hiçbir sözü ilim ehli okusa da nakletmezlerdi diyor İbnül Kayyum. Öyle nakiller var ki şimdi bazen bir tanesi birinden bir şey duymuş geliyor. Ya hoca diyor bunu niye söylemedin? Kardeşim ben sana her okuduğumu söylesem zaten sen zaten ilmin olmadığı için işin içinden çıkamayacaksın. Belki mürtet olacaksın yani. Belki dini terk edeceksin Allah muhafaza. Öyle insanlar da olmuş, girmiş çıkmışlar. Sırf bu akılları, ihtilafları almadığı için, bazı noktaların izahını yapamadıkları için. O yüzden ilim ehli bir kavlin sıhhatini, tevilini anlamadan, fıkh etmeden kimseye nakletmezlerdi. Çünkü naklettiğinde o adam kavrayamayacağı için Allah muhafaza sapabilirdi. Buna engel olmak için ne yaptılar? Birçok sözü nakletmediler diyor İbnül Kayyim Rahimullah. Allah kendisine rahmet etsin. Bu ve buna benzer birçok noktada ulemamız ne yapmıştı bizleri? Ulemamız bizi böyle şeylerden sakındırmışlardı. Gene 8. maddede geçen hafta ne demiştik? Ve'alem iyi bil ki rahimekallah, Allah sana rahmet etsin, ennehu leyse fi sünneti kıyasun, sünnette kıyas yoktur, ve la tadibu lehel emsel, ona misaller verilmez. Şimdi burada kıyas yoktur'dan kastı o bildiğimiz, hani hep anlatılan edille-i şeriye dörttür, Kur'an, sünnet, icma, kıyas diye getirirler. Bu burada kastettiği kıyas bu değil. Şimdi birazdan devamında gelecek isim sıfat meselesindeki Allah'ın isim ve sıfatlarını kıyas etmek noktasıdır. Yoksa kıyas iki çeşittir. Bir me'al-farık vardır, bir de Kur'an ve sünneti mutabık olan kıyas vardır. Bu ikincisi kabul edilir. Ki ulema bundan birçok fetva vermişler. Kıyasla birçok fetva vermişler. Mesela örnek. Mesela bugün özellikle içinde yaşadığımız dönemde bazı selefi diye kendini adlandıran çevreler bu kıyas meselesinden parçalandılar. İşte bir grup kıyas yoktur dedi, ayrıldı. Bir grup kıyas vardır dedi. Onlar onlara, siz bidatçısınız, onlar onlara. Bayağı hakaretleştiler. Zaten şu an düşmanlar birbirlerine. Bu adamlar yani bu ihtilafa düşerken, bu ihtilafı söylerken gerçekten böyle bir ihtilaf var mı ulema arasında? Gerçekten yoktu. Bu sadece ıstılahi tanımlardı. Yani Kur'an ve sünnetin zaten kaynağından gelmeyen hiçbir kıyas muteber değildir. Hiçbir alim de böyle bir şeyin fetvasını vermemiştir. Mesela bugün kıyası reddeden o selefiler hepsi İbn-i Teymiye kabul ederler. İbn-i Teymiye kıyasla bir fetva vermiş mesela. Şunun fetvasını vermiş. Mesela bir adam cihada gitse, adamın öldüğü haberi gelse, sonra kadın da tutsa başka biriyle nikahlansa, iddet dönemi bittikten sonra. Adam iki sene sonra çıksa gelse, bu kadın kimin karısıdır demişler. Şimdi işin içinden gel de çık. Yani Allah kendisine rahmet etsin. İbn-i Teymiye diyor ki, rahimehullah, fıkıhta diyor bir mesele vardır. Kayıp eşya sahibi çıkana kadar bulanındır diyor. Sahibini arayıp bulamazsa kişi, o kişi kullanır. Daha sonra o malın sahibi çıkar gelirse diyor, o kullanan kişi malı o sahibine iade eder. O yüzden diyor birinci adamın karısıdır bu kadın diyor. Buradan kıyas ederekten Allah kendisine rahmet etsin, bu fetvayı vermiş, bu hükmü çıkarmış. Yani birilerinin anladığı gibi bugün kendini böyle alim gibi gösterme, öyle zannediyorum ben yani, hani çok biliyor havasına sokmak için galiba şey yapıyorlar, kıyası reddediyorlar. Ümmet kıyası kabul etmiş, kim ne derse desin. Zaten onun aslı da Kur'an ve sünnettir tabii ki. Yani icma da muteberdir. İcmanın da aslı Kur'an sünnettir. Yoksa insanlar icmayı ve kıyası kafalarından getiremez alimler. Ne dedi? Sünnette ne yoktur dedi? Kıyas yoktur. Misaller getirilmez. وَلَا تَتَّبِعْ فِيهَا الْأَهْوَى İnsanlar onda hevaya tabi olmazlar. بَلْ هُوَ التَّصْدِيقْ بِآثَارِ رَسُولَّهِ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberden gelen haberleri bilakis tasdik etmektir. Yani peygamberden bazı haberler geliyor aleyhissalatü vesselam. İşte Allah'ın eli yüzü, birazdan bunların tafsilatı gelecek inşallah, arşı istivası. Ne yapar insanlar? Bunları tasdik ederler ehli sünnet. Bila keyfin, keyfiyetlendirmeden, ve la şerhin, açıklama yapmadan, ve la yukallime, neden demeden, ve la keyfe, ya da nasıl demeden. Yani nasıl, ne şekilde, bunları sormuyorlar. Bunlara tasdik ediyorlar. Yani tasdik etmek, doğrulamak demek. فَالْكَلَامُ وَالْخُسُومَةُ وَالْجِدَالِ Kelam, düşmanlık, tartışma, münazara. وَالْمُرَّ مُحْدِثٌ يَقْتَهُ الشَّكُّ فِي الْقَلْبِ Bunların hepsi bidattır. Kişinin kalbinde şüphe bitirir diyor. وَاِنْ اَصَابَ صَحِبَهُ الْحَقَّ وَالسُنَّةِ Sahibi sünnete, hakka da isabet etse, yani münazaranın sahibi, cidanın sahibi, Kur'an ve sünnete isabet de etse, galip de çıksa hüccetle, Allah muhafaza kalbe bir şüphe atılmıştır. Çünkü o cahil, cahil sana bir şüphe arz etti. Bugün düşmedin ama Allah muhafaza yarın düşebilirsin. O yüzden bidatçılarla oturmaktan, o yüzden müşriklerle oturmaktan selef ne yapmışlar? Sakındırmışlar. Şimdi bu biraz açılması gereken bir mesele. İşte bu Allah subhanahu teala'nın esma ve sıfatları meselesi. Burada selefin, hani bu meseleye nasıl baktı ki bugün kendini tevhide nispet eden birçok insan bu tevhidin bu kısmından gafiller, anlamamışlar, cahiller. Şimdi esma ve sıfat meselesinde birazdan şeyh diğer ardından gelen maddede de bunu getiriyor. Mihenk taşı olan, ölçü kıstas taşı olan bir ayet var. O ayet de Şuara suresi 11. ayet. Allah diyor ki leyse kemislihi şeyun ve huve semiul basir. Allah'ın misli gibi yoktur. Onun misli gibi. Misil Arapça ne demek onu açıklamak lazım. Misil bir şeyin bir şeye tıpatıp her şeyde benzer olması demektir. Mesela insan der ki şu adam aslan gibidir, bir benzetme yapar ama aslan gibi yelesi olan, dört işte bacağı olan bir şey varlık değildir ya. Yani neyde benziyor? Cesarette. Hani aslan gibi de derken aslan gibi cesur. Yani bir meselede benzerlik anlatılırken ne kullanılır? Ke zamiri kullanılır. Misil kelimesi ise bir şeyin bir şeye her şeyde, bütün muhtevalarda benzer olmasını gerektirir. İşte ayette de diyor ki leyse kemislihi şey. Allah'ın misli, benzeri gibi bir şey yoktur. Ve huve semiul basir. Bak devamı önemli. O işitendir, görendir. Öncesinde dedi misli gibi bir şey yoktur. Sonra ne dedi? İşitendir, görendir. Yani şunu Allah kendisine yaraşır şekilde görür. Allah kendisine yaraşır şekilde işitir. İnsan da işitir. İnsan da görür ama haşa Allah'ın işitmesi görmesi gibi değil. Hayvan da görür, işitir. Haşa. Başka şeyler de Allah'ın yarattığı başka şeyler de belki görüyor, işitiyor olabilirler. Ama hiçbiri ne yapmaz? Haşa Allah'a benzemez. Allah mahlukatına benzemez. Ama Allah işitir. Şimdi Cehb bin Safvan gibi sapıklar döneminde ortaya çıkmışlar. Demişler ki Allah işitmez, Allah görmez. Bu ayetlerin hepsini yalanlamışlar. Demişler ki eğer Allah işitir desek insana benzetmiş oluruz, müşebbih oluruz, kafir oluruz dediler. Bak şeytan onlara sağdan nasıl yanaştı. Eğer görür desek gene müşebbih oluruz. İnsan da görüyor, başka varlıklar da görüyor. Dediler ki en iyisi Allah görmez, Allah işitmez. Bunları söylediler. Nasıl ne yaptılar? Yalanladılar. Cehb bin Safvan o dönemde bunu yaptı. İbnül Kayyum El-İçtimâ Cüyuşul İslamiye kitabında 60 tane beldenin, aliminin, fakihinin Cehb bin Safvan'ın kafir olduğuna icma ettiğini, onlara kafir demeyenlerin de kafir olduğuna, selefin bütün alimlerin icma ettiğini naklediyor El-İçtimâ Cüyuşul İslamiye kitabında. Aynı fikirleri, aynı fitneyi patlatan daha sonra şey var. Bir tane daha adam var. Cad İbni Dirhem İbnül Kayyım Allah Sevgisi kitabından naklediyor. Cad İbni Dirhem Cehb bin Safvan'ın bu görüşlerini diretmiş, hortlatmış. O zaman da dönemin valisi, kadısı bunu duyuyor. Ve Kurban Bayramı hutbe vermek için hutbeye çıkıyor, minbere çıkıyor. Hutbesini irad ediyor ve diyor ki ey Müslümanlar, bugün Kurban Bayramı'dır. Herkes diyor Allah'a kurbanını kurban etsin. Ben de bu kafiri Allah'a kurban edeceğim diyor. Hutbeden aşağı iniyor. Cad İbni Dirhem'in kellesini kesiyor. İbnül Kayyım da diyor Allah ona rahmet etsin diyor. Allah nasıl bir fıkıh vermiş ona diyor. Nasıl bir fakih. Maşallah öyle bir kafirin kellesini kesmiş. Allah hepsine rahmet etsin. Bunu nakleden, aktaran, bununla amel eden hepsine ve onların yoluna güzellikle tabi olanlara. Yani bu fitneler bugün çıkmış fitneler değil. Selefin döneminde de çıkmış, sahabenin döneminde de çıkmış ve sahabe bunlara karşı böyle tavırlar takınmışlar. Bunlara karşı böyle tavırlar takılmışlar. Gene Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresi 140'ta diyor ki "Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha." En güzel isimler Allah'ındır. Onunla Allah'a ne yapın? Dua edin. Neylerle Allah'a dua edin? Allah'ın isim ve sıfatlarıyla. Allah'tan merhamet dileyecek adamın Rahman ve Rahim ismini Allah'ın zikretmesi. Ya Rabbi sen Erhamer Rahim'insin. Sen Rahmansın, Rahim'sin. Ya Rabbi sen Gafursun, günahları bağışlayansın. Allah'tan güzel isimleriyle istemesi lazım. Rızık isteyeceği zaman Allah'ım sen Rezzaksın, bana rızık ver diye Allah'ın isimlerini zikredip ondan istemesi lazım. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah diyor ki o Allah'ın isim ve sıfatlarında sapıklığa dalanları sen bırak, onlar yaptıklarının karşılığını görecekler diyor. Allah bize haber veriyor. Kalbinde hastalık olan, kalbinde fitne olan insanlar ne yapacaklar? Allah'ın isim ve sıfatlarında ilhada, sapıklığa sapacaklar. Ve ehli sünne vel cema o yüzden bu maddeyi getirdi. Bir sonraki madde de bununla alakalı zaten inşallah. Ehli sünne vel cema isim ve sıfat meselesine İslam devletinin olduğu dönemde çok önem vermişler. Zaten Kur'an mahluktur fitnesi de bu dönemde patlamış. Ve demişler ki Allah subhanehu ve teala kendi nefsini nasıl vasfettiyse biz öyle vasfederiz. Çünkü Allah ayette diyor ki kul e entum alemu emillah. De ki siz mi iyi biliyorsunuz Allah mı? Yani Allah'ı Allah'tan daha mı iyi biliyoruz haşa? Allah işitmez, Allah görmez diyen sapıklar veya bunları tevil eden diğer tevilciler, bidatçılar. Yani bunlar Allah'ı Allah'tan daha mı iyi biliyorlar? Haşa. İşte şeyh demişti ya kıyas olmaz, misaller getirilmez. O şu ayetten dolayı bunu söyledi. O ayet numarası da şu Nahl suresi 74. ayet. فَلَا تَضْرِبُ اللّٰهِ الْاَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Allah'a misaller vermeyin. Allah bilir ama siz bilmezsiniz diyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'a misaller vermeyin. O yüzden dedi. Kıyas yoktur. Misaller verilmez dedi şeyhimiz. Allah ona rahmet etsin. Aynı şekilde Resulünün tanımladığı şekilde de Allah'ı ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Devam ediyorum şeyhin Allah'ın sıfatlarıyla alakalı sözlerine. وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللّٰهِ İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. اَنَّ الْكَلَامَ فِي الرَّبِّ تَعَالَى مُحْدِثٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ وَدَلَالَةٌ Allah'ın zatı hakkında konuşmak bidatın ta kendisidir. Bidattır, sonradan çıkarılan işlerdendir. وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي الرَّبِّ Allah hakkında konuşmazdı selef illa ancak bima vasafa bihi nefsuhu Allah nefsuhu nefsini neyle vasıflandırdıysa onunla konuşurlardı. Fil Kur'an, Allah Kur'an'da nasıl tanımlamış? Bak işitir demiş, görür demiş, Allah'ın iki eli var demiş. Yani Allah kendini tanımlamış. Allah nasıl tanımladıysa biz de öyle ne yapacağız? İman edeceğiz. وَمَا بَيَّنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأَصْحَابِهِ Peygamberin de sahabesine, arkadaşlarına vasıflandırdığı şekilde ne yapacağız diyor? Vasıflandıracağız. Açabilirsin. Ve aynı şekilde Allah subhanahu teala'nın şu ayeti de şeyhin şimdi birazdan söyleyeceği sözlerin delili. Ayeti önce okuyayım. Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batın ve huve bikulli şeyin alim. O Allah ki evveldir, ahirdir. Yani evvel öncesi olmayan, ahir sonu olmayan, zahir ve batındır. Ve huve bikulli şeyin alim. O her şeyi bilendir. Şeyh devam etti, dedi ki فَوَ جَلَّ فَنَاءُهُ وَاحِدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ O Allah tektir, misli gibisi yoktur. وَهُوَ السَّمِيُّ الْبَصِيرُ İşitendir, görendir. رَبُّنَا اَوَّلْ Rabbimiz evveli olmayandır. Bile mete, zamanı olmayan yani. Evveldir, zamanı yok. Ne zaman? Bizim başlangıcımız, doğumumuz, mahlukatın başlangıcı ne? Allah'ın mahlukatı yaratması. Ama haşa Allah'ın başlangıcı yoktur. Rabbuna evvel bile mete ve ahirun bile munteha ve sonsuzdur, sonu yoktur. İnsanlığın, mahlukatın sonu vardır. Kıyamet koptuğu zaman Allah bütün mahlukatı yok edecektir. Öyle mi? Evet. Ya'lemu sirre ve akhfa. Açık ve gizli olan her şeyi ne yapar Allah? Bilir. Ve huve ala arşi isteva. Arşına istiva etmiştir. Ve ilmuhu bi kulli mekan. Onun ilmi de her yerdedir. Bak kendisi her yerde değil. Nerede diyor? İlmi her yerdedir. وَلَا يَخْلُ مِنْ اِلْمِهِ مَكَانْ Hiçbir mekan onun ilminden boş kalamaz. Yani onun ilminin dışına çıkamaz. Şimdi burada birçok Allah'ın sıfatından bahsetti ki onları tek tek inşallah biz dillendirmeye, tek tek izah etmeye çalışalım. Şimdi ne dedi? Allah arşına istiva etmiştir dedi. Bu kaç ayette geçiyor? 7 ayette Allah subhanahu ta'ala, 8 ayette dediğin gibi 8 ayette Allah bize bunu beyan etmiş. O ayetlerin numaraları şöyle: Araf 54, Yunus 3, Rad suresi 2, Taha suresi 5, Furkan suresi 59, Secde suresi 4. ayet, Hadid 4. Bunların hepsi nedir? Allah'ın arşı istiva ettiğini söyleyen ayetlerdir. Peki istiva kelimesi Arapça ne demektir? İstiva kelimesi selefin tefsiri ettiği şekilde şu dört manaya gelir. İstakarra, ale, irtafa, sa'ida. Yani şu manaya geliyor. İstikrar bulmak, yücelmek, yükselmek, çıkmak. Şimdi arş ne demek? Oturak demek. Arapça arş, oturak demek. Rahman arşa istiva etti. İstiva da ne demek? Bu manalarda selef ne yapmışlar? Yani istiva kelimesinin Arapçada bu manaya geldiğini söylemişler. Şimdi cahiller bize haşa müşebbihe olmakla itham eden, mücessime olmakla itham eden bazı cahiller ne diyorlar? Bunlar işte gökte oturan böyle bir tane arşı olan Allah'a inanıyorlar diyorlar bizim için. Haşa biz Rabbimizi hiçbir mahluka benzetmeyiz. Bak az önce ne demiştik? Bizim temel aldığımız bir ayet var. Ne? Allah'ın misli gibi yoktur. Peki soruyoruz bunlara. Allah işitir mi? Evet diyorlar. Allah işitir. Allah işitir deyince niye aklına Allah'a kulak yakıştırmak gelmiyor da sen arş kelimesi gelince hemen haşa oturduğunu kafanda tahayyül ediyorsun? Haşa. Yani Allah bunların hepsinden münezzehtir. Allah kendisine yakışır bir şekilde arşına ne yapmıştır? İstiva etmiştir. İmam Mali'ye gelip sorduğu zaman bir bidatçı, arşa istiva nasıldır? El istiva malum. İstiva bilinen bir şeydir. Yani istiva yükselmek, yücelmek manasındadır. El istiva malum. Vel keyfiyeti meçhul. Nasıllığı bilinmez. Vel imanu bihi vacibun. Buna iman etmek vaciptir kula. Ve su'ale anhu bid'atun. Bunun hakkında soru sormak da bid'attır diye İmam Malik ne yapmıştı ona? Cevap vermişti. Aynı şekilde Kur'an'da Allah'ın gökte olduğuna dair birçok delil var. Öyle acı bir durum var ki şimdi ayeti okuyacağım. İşte bu bazı tevillere sapan, bidatlara sapan veya Allah korusun bunları inkara giden kafirlerin veya yaptığı gibi adamlar meallendirme yaparken dahi ne yapıyorlar? Acayip acayip sonuçlara çıkartıyorlar. Mesela اَمَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ göktekinin sizi yere geçirivermesinden emin mi oldunuz? مَنْ فِي السَّمَاءِ gökteki demek. Ayette böyle geçiyor. Mülk suresi 16 ve 17. ayet. Bunu meallendirirken Türkiye'de en çok satan tevhid ehli gibi piyasada bilinen işte insanlara meali sunulan Beşiler Yasoy mealinde dipnot düşmüş. Demiş ki meleklerin göktekinin yanına melekler diye not düşmüş. Ne zamandan beri melekler insanlara gazap edip de yerin dibine geçiriyor? Allah mı yapıyor, melekler mi yapıyor bunu? Allah tabii ki bunu yapıyor. Yani bir şeyi tevil edeceğiz derken Allah'ın gökte olduğuna zaten inanmıyorlar ya. Allah her yerde de diyorlar haşa. Yani Allah her yerdeyse haşa meyhane de bir yer, kerhane de bir yer haşa. Tuvalet de bir yer haşa. Rabbimizi tenzih ederiz yani. Bu nereden gelmiş? Vahdedi vücut inancından gelmiş. Vahdedi vücutçu sapıkların getirdiği şeyler bunlar. Yunus Emre gibi, Celaleddin Rumi gibi, bana seni gerek seni, ne cennet ne huri. Böyle saçma sapan şiirler. Bir de Amerika bile Mevlana Yunus Emre günleri düzenliyor ya. Yani. Çünkü kendi dinlerini tasdik ettirdiği için o kefereler, onları insanların önüne alim diye sunuyorlar. Halbuki bunlar bu küfürleri İslam topraklarında yayan zındıklardır yani. Allah onları kahretsin. Gene Allah'ın kitabından bu yücelme yani Allah'ın gökte olmasıyla alakalı delil olacak ayetlerden biri de Fatır suresi 10. ayettir. İleyhi yes'adul kelimut tayyib vel amelus salih yerta'uhu. Güzel kelime ve salih amel ona yükselir diyor. Güzel kelime ve salih amel ona yükselir. Burada da gene Allah'ın yukarıda olduğu anlaşılıyor. Gene Allah subhanahu ve teala Nahl suresi 50. ayette يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ üstlerindeki Rablerinden korkarlar diyor Allah. Üstlerindeki Rablerinden açık ibarelerle. Şimdi öyle bir kötü yani öyle bir garip duruma gelmişiz ki vallahi bu müşrikler Firavun kadar Allah'ın nerede olduğunu bilmiyorlar. Firavun sihirbazlarına diyor ki göğe bir merdiven yapın bakayım yani Musa doğru mu söylüyor Rabbi orada mıdır diyor. Yani Firavun bile Allah'ın nerede olduğunu bu topluluktan daha iyi biliyordu. Firavun gibi bir kafir, lanetlik bir kafir çok iyi biliyordu bunları. Aynı şekilde Ehl-i Sünne vel Cema'a Allah'ın arşına ve kürsüsüne de ne yaparlar? İman ederler. Arşına ve kürsüsüne iman eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kürsi neyi kaplamıştır? Yerleri ve gökleri bütün yaratılmışları içine almıştır. Ve diyor kürsinin mahlukatı olan oranı çöldeki bir halka gibidir diyor. Düşün çölün büyüklüğünü düşün. Çöldeki bir halka ne kadar ufak? İşte diyor Allah'ın arşının kürsi olan oranı da böyledir diyor. Bak kürsi var. Kürsinin içinde bütün mahlukat var. O da çöldeki bir halka gibi Allah'ın arşı o kürsüyle oranlandığında arş da aynı tıpkı o çöldeki şey kürsü de arşın yanında o çöldeki halka gibi. Yani subhanallah akılların tasavvur edemeyeceği, akılların alamayacağı şeyler. Zaten problem akıllar almayınca millet sapıklığa gidiyor. Şeytan onlara buradan geliyor. Allah ne diyor kafirler için? Bel kezzebu bima lem yuhitu ilmehu. İlmini kavrayamadıkları şeyi reddetti kafirler. Zaten bütün kafirler hüccet geldiğinde anlayamadıkları için reddetmişlerdi. Yoksa hüccet ulaşmadığından değil. Allah hüccetini kitaplarla, resullerle ulaştırmış. Kafirler anlamadıkları için kafirler zaten. Bizler de Kur'an okuyorduk İslam'dan önce, müşrikken, cahiliyedeyken. Bizler de namaz kılıyorduk, oruç tutuyorduk, zekat veriyorduk. Ama İslam'ı anlamıyorduk. Çünkü İslam anlayıştı. İlmini kavrayamamıştık, anlayamamıştık. Ama şimdi Allah'a hamdolsun Rabbimiz bize minnet etti, bizi İslam'la şereflendirdi. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hani gökte olmasıyla alakalı Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadiste diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem أَلَا تَأْمُنُونِي وَاَنَا اَم۪ينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Ben göktekinin eminiyken, ben göktekinin eminiyken benden emin değil misiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene Allah subhanahu wa ta'ala'yı nerede vasıflandırdı? Gökte. Ben göktekinin eminiyken benden emin değil misiniz diyor. Gene Müslim'in rivayet ettiği cariye hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cariye ne diyor? Eyn Allah, Allah nerede? Fisseme. Allah göktedir diyor. Men ene, ben kimim? Ente Resulullah, sen Allah'ın Resulüsün. Ebu Bekir radıyallahu anh'a dönüyor diyor ki bu cariye müminedir, bunu azat et diyor. İki soru sordu. Ben kimim? Allah nerede? Vatandaşın biriyle konuşuyorum. Adam bu esma sıfatta sapıklığa dalan biri. Ya diyor nasıl el, nasıl yüz, haşa diyor. Sen ne diyorsun, sen müşebbiye misin diyor. Bana diyor ki Allah nerededir diye bir soru sormak bile diyor zaten bidattır diyor. Bu peygamber bidat mı işledi haşa? Allah nerededir demek. Bu kadar acizler, bu kadar ahmaklar, bu kadar akılsızlar esma sıfat meselesinde. Niye? Vahye teslim olmuyorlar. Şeyh ne demişti? Ehli sünnet ne yapıyorlardı? Tasdik ediyorlardı peygamberden gelen haberleri. Nasıl? Nasıllığını sormadan, keyfiyetini sormadan, şerh etmeden, bu nasıl, şu nasıl demeden. Nasıl geldiyse zaten gelecek Allah'ın cehenneme ayağını koyması hadisi. Buhari hadisi. Cehennem diyecek fetakulu hel min mezid, Kaf suresinde ayet var. Diyecek ki cehennem yok mu daha? Arttır ya Rabbi diyecek. Cehenneme giren cin ve insanlar o kadar olacak, cehennem dolmuyor. Arttır ya Rabbi deyince Allah diyor cehenneme ayağını koyar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve cehennem der ki kat kat yeter yeter de. Haşa, Allah münezzehtir yarattıklarına benzemekte. Allah kendisine yaraşır bir şekilde o gün ne yapacaktır? Ayağını koyacaktır hiçbir mahlukatına benzemeyecek şekilde. Yine aynı şekilde Allah'ın el sıfatına da ne yapıyor? Ehl-i sünnet iman ediyorlar. Allah ne diyor? Maide suresi 64. ayette وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَ. Yahudiler dediler ki Allah'ın eli kapalıdır. غُلَّتْ اَيْد۪يهِمْ. Onların elleri kapansın. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Dediklerimden dolayı lanete uğradılar. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَنْ. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır diyor. Bilakis Allah'ın iki eli de açıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah'ın iki eli vardır, ikisi de sağdır diyor. Bunların hepsi sahih hadisler. Biz ne yapıyoruz? Bunlara iman ediyoruz. Benzetmeden, teşbih yapmadan, keyfiyetlendirmeden, teviline sapmadan. Geldiği gibi iman ediyoruz. Hakkında tefekkür etmiyoruz. Çünkü Allah ve Resulü nasıl tanımladıysalar Allah subhanahu ve teala'yı, biz öyle ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Gene Allah Sad suresi 75. ayette diyor ki مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. Kendi elimle yarattığımda, yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan şey neydi diyor Allah iblise. Kendi elimle yarattığımdan, yarattığıma secde etmekten alıkoyan şey neydi? Şimdi bu eli ne diye şey yapıyorlar, tevil ediyorlar? Kudreti diyorlar değil mi? Şimdi bir şefaat hadisi var. Uzun bir şefaat hadisi var. Buhari Müslim'in rivayet ettiği. O hadiste insanlar ne yapıyorlar? Şefaat dilemek için peygamberlere tek tek gidiyorlar değil mi? Hepsinin özelliğini sayıyorlar. Musa'ya geliyorlar diyorlar. Sen Allah'ın konuştuğusun. Sen Allah'ın kendisiyle konuşmakla ikram ettiği peygamberisin. İbrahim'e geliyorlar. Sen Allah'ın ateşten koruduğusun. Sen şöylesin böylesin. İşte Nuh aleyhisselama geliyorlar. Bir de Adem'e geliyorlar ilk başta. Ne diyorlar Adem aleyhisselama? Sen Allah'ın iki eliyle yarattığısın diyorlar. Böyle geçiyor. Şimdi eğer kudreti ise elden kasıt Allah subhanahu ve teala herkesi kudretiyle yaratıyor zaten. Niye insanlar zikrediyorlar sen Allah'ın iki eliyle yarattığısın diye. Biz ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi başından beri Allah subhanahu ve teala'nın bu sıfatlarına geldiği gibi ne yapıyoruz? İman ediyoruz ama haşa Allah hiçbir mahluka benzemez. Eli kendisine yaraşır şekildedir. Yüzü kendisine yaraşır şekildedir. Ayağı kendisine yaraşır şekildedir. Vesaire. Diğer bütün özellik işitmesi kendisine yaraşır şekildedir. Görmesi kendisine yaraşır şekildedir. Yani Allah hiçbir mahlukuna benzemez. Hiçbir yarattığına benzemez. Gene Allah gazaplanır. Allah sever. Öyle değil mi? Bak bunları söyleyince kimse itiraz etmiyor. Niye? Şeytan oradan akıllarına yaklaşamıyor. Tasavvur edemiyorlar ya. Şimdi ayak el deyince adam hemen şeytan gözüne şey getiriyor. El getiriyor, ayak haşa diyor. Tabii ki Allah benzemez. Ben el deyince niye filin eli gelmiyor aklına? Ben el deyince niye maymunun eli gelmiyor aklına? Ben el deyince niye bir gorilin eli gelmiyor aklına? Demek ki elin içinde o kadar el var ki. Allah'ın eli kendisine yaraşır şekildedir. Hiçbir mahlukuna ne yapmaz? Benzemez. Gene ehli sünnet vel cemaat ne iman ederler? Allah'ın kıyamet günü görüleceğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordukları zaman Bukhari ve Müslim'deki hadiste innekum sataravna rabbakum kema taravnal kamara leyletel bedri ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz diyor. La tudamune fi ru'yetihi nasıl zorluk çekmiyorsanız ayın 14'ünde ayı görmekten çünkü niye 14'ünü zikrediyor özellikle? Ayın 14'ünde ay parlaktır, görünür. Yani görülebilecek en rahat gündür ayın 14'ü. O yüzden diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinizi böyle göreceksiniz. Gene Allah gecenin üçte birlik kısmında ne yapar? Yeryüzü semasına iner. Bu da Bukhari Müslim'in rivayet ettiği hadistir. Der ki yok mu işte isteyen vereyim. Yok mu dua eden duasını icabet edeyim. Yok mu istiğfar dileyen onu mağfiret edeyim bağışlayayım diye Allah subhanahu teala ne yapacaktır? Allah subhanahu teala söyleyecektir. Peki tamam bunlar naklettiğim naslar. Yani sahabe, ulema bunlar ne demişler bu meselelerde? Tabiinin büyüklerinden İmam Zuhri şöyle söylüyor. Minallahir risale, risalet Allah'tandır. Ve aler rasulil belah, peygambere düşen de bunu insanlara ulaştırmaktır. Ve aleyne teslim, bize düşen de teslim olmaktır. Zaten Müslüman teslim olan demektir. Bize bu naslar geldi. Allah subhanahu ve teala'nın dininin bu nasları, hüccetleri geldi. Biz bunlara ne yapıyoruz? Teslim oluyoruz. Gene Süfyan İbni Uyeyne diyor ki كُلُّ مَا وَصَفَ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسُهُ فِي الْقُرْآنِ فَقِرَاتُهُ تَفْسِيرُهُ لَا كَيْفَ وَلَا مِثْ Allah'ın Kur'an'da kendini vasfettiği şeyler, okunan şeyler tefsiri, nasıllığı veya misli bunların yoktur diyor. Biz olduğu gibi yani ne yaparız böyle? İman ederiz diyor. İmam Şafii Rahimullah diyor ki Âmentü billah, Allah'a iman ettim ve bime ce anilleh ala muradillah. Gene aynı şekilde Allah'ın muradı üzere Allah'tan geldiği şekilde irade ettim. Bak burası çok önemli. El Allah neyi irade ettiyse onunla. Yani buradan kasıt yüz şeydir, kudrettir. Buradan kasıt yardımdır. Böyle manalar vererek de. Neyi irade ettiğini Allah bilir. O sözden Allah'ın neyi irade ettiğini kim bilir? Allah subhanahu ve teala bilir. Ne diyor İmam Şafii? Allah'tan geldiği gibi Allah'ın murad ettiği şekilde iman ettim. Allah neyi murad ediyorsa ben burada teslim oldum. Düşünmüyorum yani. Allah neyi irade ettiyse ben ona teslimim. Ve âmentü bi Resulillah. Resulullah'a ben iman ettim. Ve bime ca'a an Resulillahi ala muradi Resulillah. Gene Resulullah'ın getirdiklerine iman ettim. Hangi şey üzere? Resulullah'ın irade ettiği şey üzere. Çünkü ayak hadisi ondan sonra gecenin üçte birlik kısmında inzal olması hepsini kim haber vermiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Allah'ın irade ettiği ve Resulünün irade ettiği şekilde iman ettik diyor. Gene Malik İbni Enes bu isim sıfat şeyleriyle alakalı hadisleri ve ayetleriyle alakalı emir ruha kema caet bila keyfin. Keyfiyetsiz bir şekilde okuyun ve geçin diyor. İman edin, tasdik edin ve geçin. Yani üzerlerinde tartışma, cidel ya buradan kasıt ne, buradan kasıt ne hiç böyle şeylere girmeyin. Allah nasıl bize haber verdiyse ne yapın öyle, o şekilde iman edin diyor. Gene aynı şekilde İmam Malik diyor ki İyyakum vel bid'a. Bidatlardan sakının diyor. Gıyl ve mel bid'a. Denildi ki İmam Mali, bidatlar nedir ya İmam? Ehlul bid'a humullezine yetekellemuna fi esmaillahi ve sıfatih. Bidatçılar Allah'ın isim ve sıfatları hakkında konuşanlardır dedi. Ve kelamihi ve ilmihi ve kudretihi. Allah'ın ilmi, kudreti, kelamı hakkında konuşanlar. Ve la yeskutuna amma sekete anhu sahabetu ve tabi'in ve tabi'un lehum bi ihsan. Ne sahabenin sustuğu yerde onlar sustular, ne de onların güzellikle tabi olanların sustuğu yerde sustular. Çünkü peygamber bunları sahabeye haber verdi. Hiçbiri kalkıp demediler. Ya Resulallah, arşı Allah nasıl istiva etti? Hiçbir sahabe sormadı. Ya Resulallah, bu el yani nasıl? Ya Resulallah, bu nasıl? Hiç sormadılar aleyhissalatü vesselam. Ne yaptılar? Olduğu gibi keyfiyetsiz bir şekilde ne yaptılar? İman ettiler. Gene Ebu Hanife diyor ki hiç kimse Allah'ın zatı hakkında ne yapamaz? İleri geri kendi kafasını aldığınca konuşamaz. Bel yasifuhu bima vasafe bihi nefsahu. Allah nefsini nasıl vasıflandırdıysa öyle vasıflandırabilir. Ve la yakulu fihi bi ra'yi şeyhen. Görüşüyle Allah hakkında bir şey söyleyemez. Tebarakallahu teala rabbul alemin. Allah onların söylediklerinden münezzehtir. Gene Ebu Hanife'ye Allah'ın nuzul etmesinden sorulduğu zaman, yani Allah subhanahu teala gecenin üçte birinde nasıl nuzul eder diye sorulduğu zaman, yenzilu bila keyfin, keyfiyetsiz bir şekilde ne yapar Allah? Nuzul eder diyor. İmam Bukhari'nin hocası Nuaym İbni Hammad da diyor ki men şebbehallaha bi halki fakat kefer. Kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse kafirdir. Ve men enkere ma vasafe bihi nefsehu fakat kefer. Allah'ın da kendi nefsi için söylediği bir şeyi inkar eden de kafirdir. Ve leyse fîme vasafe bihi nefsehu ve la rasûluhu teşbihen. Allah ve Resulünün haber verdiği vasıflarda teşbih yoktur, benzetme yapılmaz diyor. Bu çok önemli bir söz. Yani mihenk taşı olacak sözlerden bir tanesi. Biz ne yapıyoruz bu meseleye? Bu şekilde iman ediyoruz. O yüzden şeyh ehli sünnetin itikadını sayarken bu vasıflardan, bu şeylerden ne yaptı? Bahsetti. 10. maddede de şöyle söylemişti. وَلَا يَقُولُ فِي صِفَاتِ الرَّبْ تَعَالَى لِمَا اِلَّا شَاكُونَ. Yani Allah'ın sıfatları hakkında ya bu nasıl diye soran adam Allah hakkında şüphe edenden başkası değildir diyor. وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللّٰهِ. Kur'an Allah'ın kelamıdır. وَتَنْزِيلِهِ وَنُورِهِ. Allah'ın indirdiği Allah'ın nurudur. وَلَيْسَ مَخْلُوقًا. Yaratılmış değildir. لِأَنَّ الْقُرْآنَ مِنَ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ اللّٰهِ فَلَيْسَ مَخْلُوقٌ. Çünkü diyor Kur'an neredendir? Allah'tandır. Allah'tan gelen de mahluk olmaz. Yani Allah ney dedik? Evveldir dedik değil mi? Öncesi olmayan, sonu olmayandır dedik Allah subhanahu teala. Şimdi Allah sonsuz, Allah önceden de konuşuyordur. Yani eğer Allah'ın kelamına, Allah'ın konuşmasına insan mahluk derse haşa, ne olur? Allah'a mahluk demiş olur. O yüzden alimler kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir diye ta Hicri 40'larda Süfyan İbni Uyeyne'ler söylemişler bunu. Hicri 40'larda 150'lerde demişler ki Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir demişler. Ve hakeza kale Malik İbni Enes ve Ahmet İbni Hanbel vel fukaha kablehuma ve ba'dahuma vel murra'i fihi kufrun. Diyor ki Malik İbni Enes, Ahmet bin Hanbel ve onlardan önce diğer fakihler de böyle söylediler. Yani Kur'an mahluk değildir. Allah'ın kelamı mahluk değildir. Her kim bunda tartışırsa o kafir olmuştur, küfretmiştir diyor aynı şekilde. Yani bu meselede kim şey yapmıştı, itiraz etmişti ehli sünnete? Mutezileler itiraz etmişti. Dönemin halifesi Meymun neydi? Bunlardan bir tanesiydi. Şimdi vatandaşlar bize diyorlar ki siz öyle diyorsunuz, İmam Ahmet dönemin imamı için demiş ki son bir duam olsaydı kabul edecek, imam için yapardım, halife için yapardım. O halife de Kur'an mahluktur diyor. Bak gördünüz mü, İmam Ahmet kimseyi tekfir etmiyordu diyorlar. Şimdi anlayıştan anlayışa çok fark var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zalime de mazluma da yardım edin. Diyorlar ya Resulallah, mazluma yardım edelim de zalime nasıl yardım edeceğiz? Şimdi bir tanesi hadisin başına alsa ne anlayacak? Zalime zulmünde yardım edin anlayacak. Hepiniz de belki okuduğumda öyle anladınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki zalime zulmünden men ederek ona yardım edin diyor. Yani zulmüne ortak olun manasında değil. İmam Ahmet de son bir duam olsaydı halife için yapardım. Yani halifenin hidayeti İslam'ı için yapardım diyor. Delil Hallal'ın Es-Sünnesinde, Hallal talebesidir. Hallal Es-Sünnesinde diyor ki İmam Ahmet Halife Meymun'un kabrinin yanında geçerken diyordu ki Allah bu fitneyi esas eden müşriye rahmet etmez ve diyor kabrini gösteriyordu diyor. Hallal bunu rivayet etmiş Es-Sünne kitabında. Yani ulemanın kavillerini, selefimizin kavillerini kendi kafamızın, hevamızın anladığı şekilde değil, neyle? Gene onların birbirlerinin sözlerini şerh etmesi, izah etmesiyle anlayacağız. Haftaya 11. maddeden inşallah Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etûbü ileyk.